¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Aquí comeza Ábrete de Orellas. Músicas que se fan na Galiza e que chegan de fora. Selecciona e comenta Pepe Cuña. Inocente siervo de tus cicatrices, corazón cansado, que vienes a decirme, pobre rey desnudo, cuánto nos quisiste, nos lo diste todo, nunca entendiste, espíritu cautivo de tu propia estirpe. Niño desterrado del jardín de infancia, adulto obstinado, tengo que decirte que aunque no sea mía, entiendo tu batalla. Bastante hiciste con no repetir lo que aprendiste. Guardaste el daño, nos dejaste un amor destartalado, destartalado. Bueno y torpe padre, vengo a despedirme. Sereno y perplejo, pero apenas triste, tu cuerpo delgado fue lento en consumirse, aunque hace algunos años que tú ya te fuiste. Casi apagado, venerable rey, necesitado, guardaste el daño, nos dejaste un amor destartalado. Bastante hiciste con no repetir lo que aprendiste. Guardaste el daño, legaste un amor destartalado, destartalado. Pois así comeza Ábrete de Orellas nesta edición 586 cunha canción inédita de Santi Campos, que está de Xira e chega a Galiza. Amor destartalado, chamase esta canción do que fora cantante, guitarrista e principal compositor de Mal Consejo ou Amigos Imaginarios. Santi Campos é un dos autores tesouro do pop español dos últimos anos. O concerto Xira Aniversario 1995-2025 tamén o trae a Galiza e moitas datas. Esta semana, o xoves 27, vai estar na Pecera de Vigo, o venres 28 no Tío Ovidio da Coruña e o domingo 30 en Pontevedra, na Santiña. E a semana que ven continúa en Santiago, en Ourense, na Arca da Noé e en Lugo. Pero esa será unha excusa para volver a escoitalo a semana que ven en Ábrete de Orellas. Santi Campos. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e grazas por elixir esta hora de música semanal para falar do que se coce na Galiza, tanto en concertos, como o caso da xira de Santi Campos, como de novidades discográficas. Se non lembro mal, Santi Campos pasou con un Mal Consejo polo Felipop, ou polo menos é un dos músicos afíns ao festival que agora organiza a Asociación Felicia. Los huéspedes felices son precisamente de Fene, e hai xente vencellada ao Felipop nas súas filas. El cielo es lo mismo en cualquier lugar, o último sinxelo de Los huéspedes felices. Oh, como eles din, explorando os territorios folk, rock e psicodélico desde 1993, sempre o seu ritmo aparecendo da nada e esfumándose coa mesma facilidade. 10 anos despois da súa última referencia en Clifford Records, chegará Espacios Temporales, un novo disco que verá a luz nos vindeiros meses. El cielo es lo último en cualquier lugar foi elexida como single de presentación do próximo traballo de Los Huéspedes Felices. E que vai presentar novo traballo en 2026, xa vos lo contei, alá por febreiro, é Guillerme Zapata, músico vigués a quen coñecimos por bandas como Bifana, Munich ou Avispa. Escoitamos hai unhas semanas, en outubro, Orión, e agora chega un segundo adianto do seu disco debut, Pedras Preciosas, Guillerme Zapata. Foi tan mal, agora me faz chorar. Eu tenho que aprender a não fugir desta merda. Dentro de tanta pedra, ai que volante. De orellas aos diferentes estilos. Ábrete de orellas á música feita en Galiza. Ábrete de orellas ás novidades discográficas. Ábrete de orellas ás nosas axendas de concertos. Deixa a un lado os prexuizos e goza das cancións con Ábrete de Orellas. Ábrete de Orellas. Cantarrola é a canción que fecha a segunda cara do vinilo Alvela, o segundo álbum de Falla, tamén producido como aquel debut, o cabo Leirín, polo Heavy. Falla, unha artista comprometida e arriscada, a que tamén coñecemos polos proxectos Nacho Falla Lar e o grupo musical de Vacas. Falla estará o venres 28 no Culturgal con A Pedreira e con Felisa Sega de Valla Cartel. O día antes está Uxía, co seu espectáculo Será por Flores, ali estarán como convidadas as Vacas. O sábado 29, Falla tamén estará no ciclo Músicas Posíveis no Teatro Colón da Coruña. O domingo no Culturgal estarán tamén Marián Evelén Tajes, máis cara o serán Óscar Ibáñez. Cita recomendável, sen dúbida, esta fin de semana pasar polo Culturgal. Pero hai máis proxectos nunha semana, obviamente marcada, polo 25N. E precisamente nese día, a Banda da Loba sacan un videoclip no que xuntan Agora e Estreliña Arriscada, do seu último disco, Lobismo. Chegarás moi pronto, poboándonos de alegrías. Chegarás a un mundo de vidro, a un mundo colmado de auga. Chegarás a un mundo que xira e xira e xira e que nunca para. Descubrirás as cores, as formas, os xogos, os sorrisos. E irás descubríndote a ti mesma en cada volta, en cada xiro. Atoparás unha e mil veces a túa imaxe no espello e ficarás parada sen saber quen és. E atoparás unha e mil veces o camiño de volta, recoñecéndote. Chegarás moi pronto, dende o teu pequeno mundo colmado de auga. Chegarás moi pronto a este mundo de vidro, pra detelo. chegarás. E a vida comeza agora. Agora é Estreliña Arriscada, as versos, as cancións, as músicas protagonistas do último videoclip da banda da Loba. Este venres 28, a banda da Loba estará fechando o festival no Centro Ágora da Coruña e o sábado 29 estarán no Auditorio Quinto Centenario de Baiona, celebrando o programa Baiona Lila. E xa que estamos con cancións adicadas ás mulleres e con concertos, imos escoitar Amiga Siempre, unha canción incluída no disco de 2020 de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre, As Catedrais Silenciadas. O sábado 29 teñen concerto en Moaña, no Auditorio. Así que escoitamos esta peza na que as Adufeiras son ben protagonistas. Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre, Amiga Siempre. Amiga siempre, compañera del alma, y amiga siempre, dime cómo se llama tu pretendiente. Compañera del alma y amiga siempre. ¿Para qué cantas cuando sales de ronda? ¿Para qué cantas? Despiertas a quien duerme y a mí me matas. sales de ronda, ¿para qué cantas? Vayan bailando, y anda vayan bailando, si no lo bailan, pues lo vayan tocando. Vayan bailando, y anda vayan bailando, vayan bailando. Báilenlo luego, se han de bailar el baile, báilenlo luego, miren que se lo dice el del pandero. Se han de bailar el baile, báilenlo luego. Tengo que darle un golpe más al pandero. Y ahora que lo baila quien yo más quiero. Estoy arrendado por el concejo. Con esto ya lo dejo, lo dejo, dejo. Hola, son Xavier Díaz e quería parabenizar a audiencia de Ábrete de Orellas, especialmente ao seu condutor, o amigo Pepe Cuña. Unha aperta para todas. Estáis escutando Ábrete de Orellas. And I've left good rooms with nothing to say. I wanted to love them, but love got in the way. Yeah, I wanted to love them, but love gets in the way. And so if everything's changed, and so what if I've held out for more? I'm all wild in places I wasn't before. Yeah, I'm wild in places where I wasn't. Love Gets in the Way, a canción coa que moitas coñecimos a Dinah Kurz, unha canción incluída no disco de 2002 Postcards from Downtown, no que contaba tamén noutra canción coa colaboración dunha incipiente tamén daquela Norah Jones. Pois esta artista da zona de Louisiana, de Nova Orleans, está de novo na Galiza. Case unha década despois, volve con tres datas, moi recomendável. Vai estar acompañada do guitarrista exquisito Robert Mache. O Benres 28 no Teatro Colón, na Coruña, dentro do ciclo Elas son artistas. O día seguinte, o sábado, no Teatro Principal da Estrada. E o día 30, ao mediodía, no Náutico de San Vicente do Grove. Dinah Kurz, guitarrista e intérprete que se move cunha increíble soltura entre o jazz, o rock e o folk. Se podedes, non deixedes de vos achegar a ver ao vivo a Dinah Kurz. Non podo resistirme a outra mostra, neste caso unha versión. Observade o que fai con esta peza que foi o primeiro sinxelo de Johnny Cash co selo Columbia, alá polo 1958. All Over Again, Dinah Kurz, na Galiza esta fin de semana. Facede por vela. At you, I fall in love all over again. Every time I think of you, it all begins. Oh, I can dream all day. It only takes a memory to thrill me. One little kiss from you and I just fly away. Pour me out your love until you fill me. I wanna fall in love, beginning from the start. the stars. Hola a todas y a todos, son Carlos Abal, guitarrista y compositor, que xunto con Ramón Núñez formamos o dúo Moel. Nos vimos dende Barrantes, na comarca do Salnés, e facemos canción de autor. Queremos mandar un saúdo ben agarimoso a todas as persoas que facedes e, sobre todo, que escoitades Ábrete de Orellas. O sábado 29, ás 13 horas, estaremos mostrando os temas do noso primeiro traballo, Punto de Partida, no local do colectivo Piruchela, en Neda. Temos moitas ganas de tocar ali, pois sabemos do interesante desta proposta cultural e sabemos que nos imos a topar un espazo acolledor, cheo de calor humano e ouvidos ben atentos ao que nos lle imos contar. Así que nada, vémonos o sábado en Neda. Apertas! De pensar a contratempo, de andar contra do vento, por querer o que non teño, por ter máis do que preciso, de lembrar un só pasado procurando un só futuro, de saber que son pequena e intentar disimulalo, de contar 100.000 estrelas, de non telas e buscalas, de arrincar mala herba, de agardar pola xustiza, de ver xente que ninguén conta. Picamos ollos por dormir pouco, por non usar os lentes, por ser cómplice do medo, aceptando a mão de ferro. De abrir portas ao baleiro pendurada dun mal fío, de correr e ser máis lenta por querer beber o río, polo peso das persoas que pasaron e pesaron, cada minuto que pasa un home queima, un home mata, o mundo arde, a vida inflama. Picamos ollos por dormir pouco, por non usar os lentes, por ser cómplice do medo, aceptando a mão de ferro. Aceptando a mão de ferro. Picamos ollos por dormir pouco, por non usar os lentes, por ser cómplice do medo, aceptando a mão de ferro. Aceptando a mão de ferro. Pois xa queda dito, o sábado 29 a 1 da tarde o dúo Moel actuará na sede no local do colectivo Piruchela en Neda, onde o pasado domingo gravamos un podcast con Uxía e que podedes escoitar no e-books de Ábrete de Orellas. Ses ouvinte fiel de Ábrete de Orellas, probablemente escoitarás esta canción. Pues foi interpretada por Guadi Galego, acompañada por Jairo Zabala, de Pedro. Pícame os ollos, unha composición, como todas, a este disco de Moel, escrita e musicada por Carlos Abal. Pícame os ollos, e a excepción xa que está escrita con Guadi Galego. E agora imos escoitar un artista que tamén colabora no último disco de Guadi Galego, Luis Fercán. Imos estrear a súa nova canción, A que fecha, e resume o seu vinteiro disco. Preséntase como un tema luminoso, unha peza de indie folk contemporáneo producida de novo con Nacho Murd de La Moda e acompañado por Sam Woods. Toda emoción que pon o compostelán Luis Fercán nesta peza, El Otro Lado. Siempre me ha compensado. Sé que con todo el miedo a volar, valoras ver del otro lado. ¿Qué tal? Son Luis Fercán y quería mandar un saludo enorme a toda la gente de Ábrete de Orellas. Contáctanos abretedeorellas@gmail.com. Bayuca, o proxecto do catoirense Alejandro Guillán, está a encarar o fin do barullo, a xira do seu último disco. E como acontecera co disco Embruxo, decidiu abrir o repertorio para que sexa revisado por varios dos seus artistas e produtores favoritos. A peza que fora o primeiro sinxelo, Por amar e querer ben, caeu nas mans de Ale Costa, coñecido por ser a metade de Fuel Fandango ou por liderar os magníficos The Mojo Project. Se xa canción era bastante pista de baile, pois aquí se lanza totalmente ao clubbing, ao tech house. En Aberto de Orellas estaremos atentas ás citas galegas de Bayuca. E para acabar esta edición de Aberto de Orellas, a número 586, quero lembrar a un dos meus vocalistas favoritos. Acaba de deixarnos o xamaicano Jimmy Cliff, aos 81 anos. Así que escollo unha das súas pezas máis celebradas para fechar Aberto de Orellas esta semana. You can get it if you really want, Vietnam, many rivers to cross, wonderful world, beautiful people, sitting in limbo, esta versión ao vivo de The Harder They Come, que tamén daba título a esa mítica película da música feita en Xamaica. Con Jimmy Cliff, despídome ata a vindeira edición de Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña, vémonos nos concertos e grazas por abrirte esas orellas comigo unha semana máis. So as sure as Jamaican experience.